RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynu. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Samsung Galaxy S23. 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Facebook tworzy zaawansowane narzędzia do wykrywania treści generowanych przy użyciu AI, co pozwala na ich automatyczne znakowanie, aby odróżniać prawdę od fałszu. Poza tym, wspólnie z innymi liderami w branży, jak Google, Amazon i Microsoft, Facebook zobowiązuje się do zwalczania zalewu dezinformujących treści generowanych przez AI w czasie kampanii wyborczej. Więcej informacji na stronie fb.me/elections. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 maja, minęła 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda mianował dowódców wojskowych i wręczył nominację generalską. Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza do swoich ogrodów i obiektów muzealnych. Gruzini protestują przeciw ustawie ograniczającej działalność organizacji pozarządowych. Prezydent Andrzej Duda mianował dowódcę generalnego rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej i wręczył nominację generalską. Na stanowisko dowódcy generalnego rodzajów Sił Zbrojnych prezydent zwierzchnik Sił Zbrojnych mianował generała broni Marka Sokołowskiego. Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczy nominację generalską, a wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, buzdygan honorowy z oznaką otrzymanego stopnia wojskowego. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 3 maja 2024 roku mianowany został na stanowisko dowódcy generalnego rodzaju Sił Zbrojnych generał broni Marek Sokołowski. Stanowisko dowódcy generalnego rodzaju Sił Zbrojnych było jednym z dłużej nieobsadzonych stanowisk. Prezydent Andrzej Duda 15 sierpnia ubiegłego roku, mianując oficerów i wyznaczając dowódców, zapowiedział, że z tą nominacją poczeka na nowy rząd. Generał broni Marek Sokołowski to doświadczony oficer. Dowodził 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza do swoich ogrodów i obiektów muzealnych. Jak powiedziała Agata Zawora, rzeczniczka muzeum, warto zajrzeć szczególnie w jedno miejsce. Będzie wystawiona w Pałacu na Wyspie Konstytucja 3 maja. Spotykamy się w Ermitażu w Łazienkach Królewskich z aktorami związanymi z Teatrem Klasyki Polskiej. Przez cały 3 maj będzie można uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych, spacerach. Kopia Konstytucji 3 maja, która będzie pokazana w Pałacu na Wyspie, chodzi z archiwum głównego akt dawnych. Aktorzy z Teatru Klasyki Polskiej będą czytać najpiękniejsze polskie bajki i wiersze. Do 16 na zwiedzających czekają edukatorzy muzealni, którzy przybliżą historię Konstytucji 3 maja. Bezpłatne zwiedzanie naszych wystaw stałych i czasowych. 3 maja od 10 do 18 będzie można zwiedzać obiekty. Dzieci zapraszamy na taką przestrzeń twórczą Wystaw się w Starej Kordegardzie, gdzie dzieci tworzą swoje dzieła sztuki związane z łazienkami. Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza również 4 i 5 maja na przedłużoną majówkę. Odbędą się m.in. spacery przyrodnicze, poznajemy leśne drzewa i warsztaty stolarskie drewniane jeże. W Gruzji znów było niespokojnie podczas antyrządowych protestów. Prowokatorzy napadli na demonstrantów i pobili kilku z nich. Do zdarzenia doszło na Placu Bohaterów. Później policja próbowała rozpędzić tłum, używając armatek wodnych i gazu. Gruzini kolejny dzień wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciw ustawie ograniczającej działalność organizacji pozarządowych. Dokument przyjęty przez parlament w drugim czytaniu jest wzorowany na rosyjskiej ustawie represyjnej o zagranicznych agentach. W stolicy Gruzji, Tbilisi, demonstracje przeciwko nowemu prawu są organizowane codziennie od połowy kwietnia. W tym tygodniu doszło do eskalacji sytuacji. Po tym, gdy 1 maja parlament przyjął ustawę o zagranicznych agentach w drugim czytaniu, policja próbowała brutalnie rozpędzić protestujących, używając oprócz armatek wodnych i gazu również gumowych kul. Zdaniem gruzińskiej opozycji, minionej nocy przeciwko demonstrantom wykorzystano także prowokatorów.

Ringo Starr, który śpiewa o tym, jak dobrze jest mieć kogoś do kochania. Gotta Need Someone. Nowy utwór Ringo Starra z jego najnowszej epki Crooked Boy. Cztery utwory, ale bardzo treściwe, piękne. Polecam. I tak w kontekście następnego utworu przychodzi mi do głowy, że fani muzyki lat 60. bardzo często dzielą się na dwa obozy. Obóz The Beatles i obóz The Beach Boys. Ja raczej jestem z tego drugiego obozu i myślę, że zapotrzebowanie na taką muzykę jest ciągle żywe. A to zważywszy na to, że zespół Lemon Twigs tworzy Jest, który wydał dzisiaj nową płytę. Lemon Twigs w utworze How Can I Love Her More z ich najnowszej płyty A Dream Is All We Know. Bardzo ładna płyta, więc myślę, że możemy jeszcze jeden utwór z niej zagrać. kiedy Daniel Johnston nagrywał swoją pierwszą kasetę How Are You Doing. Robił to w bardzo ciekawy sposób, ponieważ nagrywał ją w garażu na czterośladzie, grając na swoim elektrycznym pianinie i za każdym razem, kiedy chciał dać kasetę, nagrywał ją po raz kolejny. I powtarzał ten proces wielokrotnie i dzięki temu ta muzyka żyła. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, czyli Broadcast, też wywołuje we mnie takie emocje muzyki, która była tworzona spontanicznie, ale z sercem. Spell Blankets. Collected Demos z 2006 do 2009 roku. To jest najnowszy album Broadcast, który wypuszcza 36 demówek. Ale nie są to długie utwory. Godzina mniej więcej muzyki nowej od Broadcast. Zachęcam, żeby się zapoznać, jeżeli ten klimat się Państwu spodobał. Idąc dalej. Nomadzi z Nigru. Ndu Mokhtar. Ich najnowsza płyta Funeral of Justice, czyli Pogrzeb Sprawiedliwości, mocno odnosi się do sytuacji politycznej w Nigrze, w którym doszło do militarnego puczu w 2023 roku. Panowie wtedy byli na trasie koncertowej, czuli dużą niepewność związaną z całą tą sytuacją. Co prawda w muzyce nie słychać tego, ale w tekstach zdecydowanie. Ndu Mokhtar. Moja płyta tygodnia i teraz posłuchamy utworu All Friends właśnie z tego albumu. Mokhtar w utworze All Friends z ich najnowszej płyty Funeral of Justice, która ukazuje się dzisiaj. Zespół, który przeszedł bardzo ciekawą drogę do popularności, ponieważ teraz w sferze alternatywnej są jednym z najbardziej popularnych, jeżeli nie najbardziej popularnym zespołem rockowym afrykańskim w świadomości Amerykanów czy Europejczyków. Oni zaczynali w 2010-2011 roku i w szerszej publiczności ich prace ukazały się na bardzo ciekawym albumie kompilacyjnym Music from Saharan Cell Phones, czyli muzyka z telefonów komórkowych na Saharze. Wtedy jeszcze tworzyli muzykę, która była o wiele bardziej osadzona w ich etnicznych klimatach. No a potem od 2019 roku za sprawą płyty Ilana, czyli Stwórca, zyskali popularność jako jeden z najciekawszych zespołów progrockowych tworzących obecnie muzykę. Udajmy się teraz do Ameryki. Zespół Snarls wydaje dzisiaj swoją drugą płytę With Love. Zespół stosunkowo nieznany, ale mam nadzieję, że jeszcze nieznany, ponieważ panie potrafią zarówno oczarowywać, jak i wgniatać w ziemię. Baby Banks, Snarls. You'll leave me for someone more beautiful. But here I am in my solitude. It's hard to understand what I care about, what I look like more than who I am. drugi album zespołu Snarls z... Ojku. Drugi album zespołu Snarls, tytuł With Love. Właśnie. Baby Banks. To jest utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy na trójkowej antenie. A tymczasem przechodzimy do wciąż amerykańskich wrażliwości, ale troszeczkę innych. Projekt Evana Thomasa Weissa, Into It, Over It, wydaje dziś album pod wdzięcznym tytułem Interesujące decyzje. Jest to kolejna kompilacja piosenki z 2020 do 2023 roku i zawsze w przypadku zespołów, które grają Midwest Emo, zastanawiam się, jak ci ludzie są w stanie czerpać inspiracje i jak są w stanie tworzyć muzykę, która przez cały czas jest bardzo niewinna, nastoletnia, odnosi się do takiej wrażliwości, którą człowiek ma w wieku 16, 17, 18 lat, kiedy czas upływa. Ponieważ w przypadku panów z Into It Over It to jest już prawie 20 lat działalności. Ale te 20 lat powoduje, że jednak ta muzyka staje się ciekawsza. I to słychać w tych nowych kompozycjach na albumie Interesting Decisions. Across the snow-covered lawn, jumped in the back of Eric's car. I rubbed my eyes, soaked in light. You can look at me any way you like. We ate a handful of mushrooms and walked the length of Bandelier. Left the woods and got accustomed with the path that took us here. I asked if you had ever felt so small, if you've ever been alone in someone else's home. I asked if you had ever felt so small, if you've ever been alone. If ever there's a barrier between us, kick down the door and run like hell. Run like hell. Kick down the door and run like hell. We'll be right back. Into It, Over It w utworze Bandelier z ich najnowszej kompilacji Interesting Decisions, piosenki z lat od 2020 do 2023. Porzućmy teraz przestery. Myślę, że 23 minuty do godziny 11 to doskonały czas, żeby troszeczkę zwolnić. Charlotte Day Wilson wypuszcza dziś na świat swój najnowszy album Cillian Blue i rozprawia o rozstaniu, ale w bardzo taki dojrzały, ale też łapiący za serce sposób. Jest bardzo dużo fraz, które po prostu wgniatają w ziemię, ale myślę, że o tym za chwil parę. Tymczasem Charlotte Day Wilson. If I had my way, I'd rather part ways. Lost in days, lost in energy. Nothing but haze right in front of me. Magic tricks, smoke and mirrors. They disappear when she's near. Lost in a race, love you can't compete. It's ruthless, I'm sorry. I ten drastyczny koniec. Charlotte Day Wilson z jej najnowszego albumu Cyan Blue. I ten konkretny utwór akurat opowiada o takich rozterkach, że z jednej strony jesteśmy bardzo zakochani w kimś, ale z drugiej strony wiemy, że ta relacja dobrze nam nie robi, ale na tej płycie znajdują się teksty, które naprawdę wgniatają w ziemię. Chociażby pierwszy singiel na tej płycie, który się ukazał, nosił tytuł I Don't Love You, czyli po prostu Cię nie kocham, więc to jest już taki konkretna zapowiedź tego, co na tej płycie się pojawia, a w kontekście fraz, które naprawdę chwytają za serce takim konkretnym smutkiem, to pozwolę sobie zacytować jedną z nich. You're covered in your own shame, you're the only one in your own way. Okryłeś się własną hańbą, jesteś samotny w swoich decyzjach. I myślę, że tak można podsumować lirykę tej płyty, ale z drugiej strony muzyka pięknie nam to wszystko wygładza. Pozostaniemy teraz w klimatach R&B, ale będzie po brytyjsku.

Vivo Sound Machine i ich najnowszy album Pull the Rope, a na sam koniec uraczę Państwa jazzem. Kamasi Washington wypuszcza na świat dzisiaj swój najnowszy album Fearless Moment i warto sobie zapisać w kajecikach, że Kamasi zagra dwa koncerty w Polsce. 3 listopada w Warszawie i 4 w Krakowie. Myślę, że po tym utworze będą Państwo zachęceni, żeby się wybrać na tego fantastycznego jazzowego muzyka. A my słyszymy się ponownie kilka minut po godzinie 11:00. Za chwileczkę serwis Trójki. Thank you.